sandım elin dilinden, oy terk ettim sığmayı, dönemem gayri. Ben bıktım usandım elin dilinden, oy terk ettim sığmayı, dönemem gayri. Ey Ferrahi yandım yar ateşine, ey Ferrahi yandım yar ateşine, neler gelir gariplerin başına, oy neler gelir gariplerin başına. Ağlayarak gelme mezar taşıma, oy uyanıp da sana gelemem gayri. Ağlayarak gelme mezar taşıma,